محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پر اللهم صل على سيدنا گرامی القدر دوست بھائیوں بزرگوں, سورہ لہب پر آپ نے میری گفتگو کے دو حصے اس کے پہلے سماعت فرمائے, آج تیسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. اس کا تعلق سماجی اصلاح کے ایک عام عنوان کے ساتھ ہے, ایسا عنوان جس کا تعلق انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرت کے ہر طبقہ کے ساتھ ہے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کو قیمت کی طرح چاٹ لیتے ہیں. اسلام کے سب سے عام انسان شناس اور خدا شناس مذہب ہے, اس لیے وہ ایسے باریک مہلک اور جان لیوا امراض کی حوصلہ افزائی کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا. آج اپنی بات ہم اس انداز سے شروع کریں گے کہ قرآن حکیم نے ایک سماجی اصلاح کے عنوان کو چھیڑا تو جس وقت جرائم پیشہ طبقہ کی نشاندہی کی تو عجیب بات یہ کہ ایک عورت کی مثال دی اور کہا کہ اس شخص کی عورت بھی حمالۃ الحطب, وہ ایندھن اٹھانے والی, ایندھن اکٹھا کرنے والی, اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی. غور کیجئے, کہیں اس کا یہ معنی تو نہیں کہ عرب سوسائٹی کے اندر ایک عورت کا ذکر کرنا کہ وہ خیر دشمنی میں اس انتہا پر پہنچ گئی کہ مولا کائنات نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگ اور ایندھن اکٹھا کرتی ہے, وہ نہیں جانتی کہ اس کے اپنے ہی گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی پڑ جاتی ہے. مانا یہ ہوا کہ صاحب عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, لیکن جس وقت وہ تنہا ہو ایک ہو تو اس کی کمزوریوں میں, اس کے زہد میں, اس کے کم طاقت ہونے میں بال برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. ایک تنہا عورت مکی سوسائٹی کی وہ خیر کی دشمن تھی، وہ سچائی کی دشمن تھی، وہ صداقت کی دشمن تھی، وہ رسول اور رحمت کی دشمن تھی. لیکن قرآن حکیم نے وہ مراعتہ اس ایک عورت کا تنہا ذکر کیا. کہیں اس کا یہ معنی تو نہیں کہ فتنے کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور شر کو کبھی بھی قلیل تصور نہیں کرنا چاہیے. اور اگر گدی کسی سوتے سے پھوٹتی ہے تو وہ سوتے جن سے بدیاں پھوٹتی ہیں ان کو کبھی ہلکا تصور نہیں کرنا چاہیے. قرآن حکیم گویا تمہیں سمجھاتا ہے کہ اگر ایک تنہا عورت بھی ہو، وہ کمزور بھی ہو، لیکن جس وقت وہ سچائی کی دشمن ہو تو سچائی اور صداقت کی دشمنی اتنا برا عیب ہے کہ اے اسلامی سوسائٹی سے متعلق وابستہ چھوٹے اور بڑے لوگوں، تمہیں اس کو کمزور سمجھ کر کے نیگلیکٹ اور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس بدی کو دبانا چاہیے. اکثر آگ جو روشن ہوتی ہے وہ ایک شرارے سے ابھرتی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری جس وقت روشن ہوتی ہے تو وہ محلوں کے محلے اور قصبوں کے قصبے اجاڑ دیتی ہے. مولا کائنات نے کہا کہ وہ معاشرہ کتنا مظلوم ہے اور وہ سوسائٹی کتنی مظلوم ہے کہ جو جانتی ہے کہ یہ عورت ایندھن اکٹھا کر رہی ہے، ایسی آگ جس میں اپنے وجود کو بھی جلانا چاہتی ہے، جس میں اپنی قوم کو بھی جلانا چاہتی ہے، جس میں نیک قدروں کو بھی جلانا چاہتی ہے اور جس میں خیر اور نیکی کے ہر سوتے کو خوش کرنے کے درپے ہے، تو مسلمان اس ضعیف اور کمزور فتنے کو بھی تم نے نظر انداز نہیں کرنا، اس کو دبانے کی کوشش کرنی ہے. وَمَرَحْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. گویا وہ قوم مظلوم ہوتی ہے جس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، لوگ اپنے وجود کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی قوم کو آگ لگاتے ہیں، اپنی ملت کو آگ لگاتے ہیں، اپنی تاریخ کو آگ لگاتے ہیں، اپنی ہسٹری کو آگ لگا دیتے ہیں، لیکن گھڑی کو شاید درتی سے یہ سب کچھ برداشت کیا جاتا ہے. قرآن مجید انسپائر کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ اگر عورت بھی ہو جو مظلوم بھی دکھائی دے لیکن وہ فتنوں کو جنم دیتی ہے، وہ سچائی کی دشمن ہے، وہ راستگی کی دشمن ہے، وہ حق کی دشمن ہے، وہ حقیقت کی دشمن ہے، تو لوگوں اس بدی کو ادھر ہی مٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایندھن میں تمہاری آگ جل جائے. وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عربوں کا یہ محاورہ بھی ہے کہ ایندھن اکٹھا کرنا، جس وقت وہ حمالۃ الحطب کا لفظ استعمال کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے چگلی کھانا. چگلی کیا ہے؟ کہ ایک بھائی کی باتیں دوسرے سے کرنا اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی لگ جائے، یہ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائیں. یاد رہے صاحبو، یہ سماج کا وہ کالا مرد ہے کہ جس نے مسلمانوں کی سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. آج فرض کی حیثیت سے انسان کی آنکھیں چگلی کھاتی ہیں. آج اللہ معاف کرے، محراب چگلی کھاتے ہیں، آج کا ادب چگلی کھاتا ہے، آج کا میڈیا چگلی کھاتا ہے، محکوم چگلی کہتے ہیں اور حاکم چگلی کہتے ہیں. اور قرآن حکیم سختی سے ان باتوں سے منع کرتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روح پرور انداز میں ان امراض کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی، بلکہ اعلان فرما دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماتھے پر بوند بوند پسینہ ٹپکنے لگا. رسالت انعام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، اور آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا انداز نیا تھا. عام طور پر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس کا خطبہ دیتے ہیں تو حمد و ثنا کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو انسپائر کرتے ہیں، اور پھر بدی کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارتے ہیں. اور اکثر ایسے چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوتا کہ لوگوں تمہیں بتا نہ دیا جائے کہ کون شخص جنت میں داخل ہوگا، کیا تمہیں میں یہ نہ بتا دوں کہ قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی شفاعت کروں گا. لیکن آج انداز دوسرا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ کون شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سراپا تفکر بن کر انتظار کرنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ نمام ولا يدخل الجنہ قطاب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں چغلی کھانے والا شخص اور لگائی بجائی کرنے والا شخص اور دو لوگوں کو آپس میں لڑانے والا شخص نبی علیہ السلام میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنہ نمام ولا يدخل الجنہ قطاب، یہ دو شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس سوسائٹی کا کیا حال جس میں چگلی کھانا فیشن بن جائے، لوگ داد دے، جو جتنا بڑا جھوٹ بولے، دو آدمیوں کو لڑائے، کسی کی پگڑی اچھالے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے، اس کو اتنا ہی بڑا تصور کیا جائے. یہاں تو بابا چگلی تو کھائی جاتی ہے کہ کسی آدمی نے آپ نے دیکھا کہ کوئی بات ہے اور پھر آپ نے دوسرے کو بتایا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو ان دو کی جنگ ہو جائے. لیکن یہاں تو نہ ہونے والی باتوں کو اتنا اٹھالا جاتا ہے کہ العیاذ باللہ کہ اگلے آدمی کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ تہذیب کو پسینہ آ جائے، تمکن کو پسینہ آ جائے. میں روزمرہ سے اس سے بڑی کیا مثال دوں، آپ کے سامنے میں کیا مثال لاؤں کہ تمہارے ماضی کی تاریخوں میں ایک تاریخ میں جس وقت میں نے تمہارے اخبار کی یہ سرخی پڑی تو میں کانپ گیا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک ایکٹریس سے شادی کر لی، 85 سال اور 90 سال کی عمر میں شادی کر لی، اور وہ بھی ایک اداکارہ سے شادی کر لی. اور بابا دوسرے دن اس اخبار سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی میں تو 1 اپریل پھول منا رہا تھا. مجھے بتائیے جس وقت تمہارے میڈیا، تمہارے اخبارات، تمہارے ٹیلی ویژن کی حالت یہ ہو جائے کہ کسی کی عزت کو خراب کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، دو لوگوں کو لڑا دینا اور ان کو باہم آویزہ کر دینا، اس کو فن تصور کیا جائے، اس کو آرٹ سمجھا جائے، اس کو بھی لوگ سائنس قرار دے دیں، تو سمجھ نہیں پڑتی کہ اس کام کو صرف اور صرف منشور کے دعوے کس طرح سائل مراد پر سائل کامیابی پر پہنچائیں گے. برادر، قرآن مجید کا انداز ریولوشن کا یکسر دوسرا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی بڑی تہذیبوں کو سرے سے پلٹ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمدن کی بساط کو پلٹ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باطل قوانین کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت، تصنع اور مصنوعی ماحول کے خلاف جہاد کیا، سٹرگل کی. لیکن یہ ساری باتیں بجا، لیکن رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تھا ایوہ الانسان، یا ایوہ الناس. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ناپائیدار شاخ پر بھاری بھرکم گھونسلوں کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، اور جو قوم کیریکٹر کے اعتبار سے ضعیف ہو، وہ قوم جو لگائے حیات میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد سے جہاد شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب تک کرنے کے طریقے بتائے، بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ سکھایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ٹھیک کرنے کے طریقے بھی بتائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے عبائے مبارک پر پیوند لگا کر کے سکھایا کہ یوں کپڑے بنائے جاتے ہیں. تو یہ ساری سلیقہ مندی کا درس تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میری دعوت جو وحدت منہ بحبل اللہ جمیع کی ہے، اس کے خلاف جو مرد ہے، جب تک قائدی سے وہ مرد ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک میرے قانون کا بوجھ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صاحبو ایک قاتل شخص اور چوری کرنے والے شخص اور ڈکیت کرنے والے شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ سے نہلایا، پھر کسی کو قطب بنایا، کسی کو ولی بنایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کام لیا. یاد رکھنا صاحبو، آج قرآن مجید کی آیت آنکھ بھی کھولتی ہے، کان بھی کھولتی ہے. وَمَرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْخَطَبِ، کہ جس وقت ایک عورت اگر خیر کے خلاف اور نیکی کے خلاف چوری کھائے اور بدی کی آگ میں اس تجاویز کو جلا دینا چاہے، تو اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھنے والوں، تمہارا فرض ہے کہ تمہار اس چیز کے خلاف جہاد کرو جس میں یہ باطل نظام اپنے کیڑے ڈال چکا ہے. اگر اخبارات ہیں تو اخبارات کے خلاف، اگر میڈیا ہے تو میڈیا کے خلاف، اگر محکوم ہے تو محکوم کے خلاف، اگر حاکم ہے تو حاکم کے خلاف، یہاں تک کہ اگر اس باطل نظام کو سہارا خانقاہ دیتی ہے تو خانقاہ کے خلاف، اور اگر اس باطل نظام کو محراب سہارا دیتا ہے تو محراب کے خلاف. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یہ دردناک عذاب ہے، اور اس دردناک عذاب سے چھٹکارا مسلسل پہم اور جاویدہ جہاد ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اگر میں یہاں رکوں اور کہہ دوں کہ ہمیں اغیار نے کچھ اس قدر غلط سبق سکھا دیے ہیں کہ ہماری اپنوں کے بارے میں بدگمانیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور غیروں سے ہم اس قدر خوشگوانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ صاحب میں کون کون سی اس کی مثال دوں. لیکن میں نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی دور کا نظام پڑھا ہے، کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح امور حکومت نبھایا کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امور خانقاہ اور امور مسجد ان پر کس طرح توجہ دیا کرتے تھے. تو آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن کے بارڈر پر ایک زبردست اور جان گسل جنگ لڑی اور عالم بشریت کی تقدیر بدلی اور انسانیت کے چہرے پر اگر خوشیوں نے رقص کیا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے تھا. یہ ساری باتیں بجا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خود تیار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بدگمانی کا شکار نہ ہونے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کی فضا کو بحال رکھا اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی جانب سے مذاق تمسکر پھپتی عزت کو پیمال کرنا چگلی کی آنکھ روشن ہونے کی طرف بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ سے اپنا وہ ہاتھ جس ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا مصطفیٰ کریم نے وہ ہاتھ رکھ کر کے اس آگ کو بجھا دیا اور یہ تھا وہ کارنامہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ کے دوستوں سے لے کر آپ کے دشمنوں تک آپ کی ذات پر وہ اعتماد کھاتے تھے اور اگر تلوار بھی دیکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو دشمن پر لڑکا تاریخ ہوا. لیکن مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ آج تم محمد عربی سے کیا امید رکھتے ہو تو دشمن نے بھی لرزہ ہو کر کے بھی کہا کہ جو رحمت للعالمین ہے اس سے خیر ہی کی توقع ہے نا, اس سے رحمت ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. تو مجھے بتائیے ٹرسٹ اور اعتماد کی فضا یہ ایک دن میں تو قائم نہیں ہو جاتی, اس کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. تو سورہ لہب دراصل ان تمام باطنی امراض کے خلاف جہاد کے لیے مسلمانوں کو انسپائر کر رہی ہے کہ جو امراض مسلمانوں کی سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں, میری مراد چگلی غیبت بدگمانی بد اعتمادی جیسے جتنے امراض ہیں سورہ لہب ان کے خاتمے کا اعلان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ دل کے کانوں کو کھولنے والے ہیں کہ چگلی کھانے والا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دھیان دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوسی کا نظام اپنایا یہ دھیما سا لفظ اور گھٹیا سا لفظ تاریخ رسول کے لیے استعمال کر کے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں, اس لیے کہ جاسوسی کا لفظ کسی بھی طرح اس نظام کی شایا نشان نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا. لیکن صاحب چونکہ ہمارے جدید دور کا یہ فن ہے اور ہمارے جدید دور کی ایک ٹیکنیک ہے اور حکومتیں اس نظام میں جکڑی ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ اس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں سادگی ہے, وہاں معصومیت ہے, وہاں اعتماد ہے, وہاں دوست کو دوست سمجھا جاتا ہے, وہاں بھائی کو بھائی سمجھا جاتا ہے, وہاں پیار کو پیار ہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, وہاں شفقت کو شفقت ہی سے ڈیل کیا جاتا ہے. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے. لیکن صاحبو تمہیں جو نظام انگریز نے دیا اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوست کو دوست نہ سمجھو, بھائی کو بھائی نہ سمجھو, اگر کوئی تمہارا حلیف ہے تو حلیف کو بھی حلیف نہ سمجھو, اگر تمہارا کوئی ساتھی ہے تو ساتھی کو بھی ساتھی نہ سمجھو, اس کے گردا گرد جاسوس ڈال دو جو اس کی باتیں تم تک پہنچائے تمہاری باتیں اس تک پہنچائے. یہی وجہ ہے کہ تمہاری مملکت کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے مطمئن نہیں ہوتا, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے مطمئن نہیں ہوتا, چیف آف اسٹاف کو پی ایم کا اعتماد نہیں ہوتا. یہ ایک جاسوسی کے نظام میں جکڑے گئے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے ہاں حکومتیں اس نظام سے چلائی جا سکتی ہیں لیکن اس نظام سے انقلاب بپا نہیں کیا جا سکتا. جو سچے انقلاب ہوتے ہیں وہ اعتماد کی فضا میں ابھرتے ہیں, اعتماد کی فضا میں پلتے ہیں, اور اعتماد کی فضا ہی میں وہ نتائج دیتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا شبہ یہ سب کچھ کر دکھایا. میں جس طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ مجھے بتائیے کہ میں نے فنڈز کی اسٹڈی کی, اپنے ملک میں کیلکولیشن اکٹھی کی, ڈیٹا اکٹھے کیے, شیڈولز دیکھے, پروگرامنگ دیکھی, اور الحمدللہ کسی بھی زمانے میں نوکری کا داغ اپنے ماتھے پر نہیں سجایا. کبھی کمہار سے میں کہا کرتا ہوں کہ میرا خاندان وہ ہے کہ میرے باپ نے, میرے دادے نے, میرے پردادے نے, تا آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے کبھی نوکری نہیں کی ہے. برادران اسلام آزاد زندگی گزاری ہے, اور آزادی اور نو اور بچھونا ہے, اور یاد رکھیے امر بالمعروف کے لیے آزادی اسی طرح ضروری ہے جس طرح فصل کے جمع ہونے کے لیے پانی ضروری ہوا کرتا ہے. آزادی کے بغیر, حریت کے بغیر ہر کوئی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کیا جا سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا ایک اہم معاملہ کہ یہاں عجیب بات بتاؤں کہ امریکہ اور رشیا اور ان ممالک کی سٹڈی کریں آپ تو ان کے جاسوس دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں, اور وہاں کے ایک ایک راز چرا کر کے حکومت کو پہنچا رہے ہیں. اور ہماری مشکلات ہیں کہ ہم صرف انڈیا کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, چلے جائے کہ ہم کائنات پوری کو ہولڈ کرنے کے لیے اپنے جاسوس امریکہ کی طرف بھیجیں اور ادھر اور ادھر بھیجیں. میرے خیال میں اس نظام کو فاسٹ ہو کر جو اخراجات ہمارے ملک میں کیے جاتے ہیں فضول, ان اخراجات کا رخ دشمن کو باز کرنے پر پھیرا جائے, اور ان کو دیکھا جائے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں. یہاں ایک زمانے میں راولپنڈی کا لطیفہ سناتا ہوں. میری مسجد کا مؤذن جو میں نے رکھا وہ بھی انٹیلیجنس کا, معلوم ہوا کہ وہ بھی سی آئی ڈی کا, اور جو امام رکھا مجھے معلوم ہوا وہ بھی سی آئی ڈی کا. برادران اسلام, اور ہمارے ادارے میں چار بچے جو داخل کیے گئے معلوم ہوا کہ یہ بھی جناب محترم ڈپٹی کمشنر صاحب کے گماشتے ہیں. اور اس کے بعد ایک صاحب جو ٹانگے دباتا تھا, میں نے پوچھا کہ آپ سچ بتائیں, وہ کہنے لگا کہ میں بہت متاثر ہوں لیکن رہی ساری میری تو آپ کے ساتھ ڈیوٹی ہے, میں آپ کو واچ کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیے مسجد کا معمولی ترتیب کیا ہے بھائی, وہ کوئی آسمان پھاڑ ڈالے گا, وہ ایک خطبہ دے گا مسجد کے اندر تو کیا اس سے لاہور کو آگ لگ جائے گی, کیا ہو جائے گا. لیکن یہاں چار چار پانچ پانچ دس دس آدمی ایک معمولی خطیب کو واچ کرنے پر لگائے جاتے ہیں, ان کی تنخواہوں کا حساب لگائے کہ جو آدمی مسلسل مہینہ اس کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے تو شاید اگر دس آدمی بارہ ادارے ہیں انٹیلیجنس کے جو اس وقت ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, تو بارہ اداروں کے بارہ آدمی اگر ایک آدمی کے ساتھ تعینات کیے جائیں تو آپ ان کی تنخواہوں کو کیلکولیٹ کریں کہ ان کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, اور وہ بھی بیچارے ڈیوٹی نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں, شام کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آج شاہ صاحب نے کیا تقریر کی ہے, اور ٹیلی فون پر وہ ٹیلی کر کے ڈائری ڈسپیچ کر دیتے ہیں کہ آج خیر خیریت ہے, کوئی گفتگو وہاں پر نہیں کی گئی. لیکن ایک معمولی خطیب پر جو چگلیاں کھانے کے لیے جو رقم حکومت صرف کرتی ہے اس کو کیلکولیٹ میں نے کیا, وہ پر منتھ 75,000 روپیز ہے. اگر ان کی اکنامیکل ویلیوز ان کی لگائی جائے, ان کی تنخواہیں, ان کا آنا جانا, اور دوسری طرف جو بگ گنز ہیں ان کو معاف کرنے پر نکما نظام. میں لطیفہ سناتا ہوں. میرے انکل محترم ایک زمانے میں پولیس میں انسپیکٹر رہے, ان کو انٹیلیجنس میں بھیج دیا گیا. اور میں نے ایک دن چچا جی سے پوچھا کہ ہم نے محترم آپ کی ڈیوٹی کس کے ساتھ ہے. وہ کہنے لگے جی ہم ایک ٹھپ اور غلط نظام ہے اور بھدی دماغی پیدا کرنے والا نظام ہے. لطیفہ سناتا ہوں, ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں مجھے مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل افضال ہوا کرتے تھے, ان نے گرفتار کر لیا. تو گرفتار کرنے پر میں نے پوچھا کہ جنرل صاحب مجھے گرفتار کیا کیا, مجھے سن تو بتائیں میرا جرم کیا ہے. تو ان نے کہا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب لوگ آپ کی بیٹیاں اٹھا لیں گے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ میرا کیسٹ ہے آپ سنیں. تو اصل میں نے یہ کہا تھا کہ اے آرمی کے لوگوں, رسول پاک کی شریعت کے ساتھ غداری نہ کرو وگرنہ لوگ آپ کی پیٹیاں بھی اتار لیں گے. تو اتنے ذہین انٹیلیجنس والے بٹھائے ہوئے تھے جنہوں نے پیٹیوں سے بیٹیاں بنا دیا نا. برادر نے کہا یہ تک نالج لیس اور جہالت کا نظام تالی ہو, اس وقت مجھے بتائیے یہ قوم کس طرح مرحل حال ہوگی. کہ دونوں جہاں سے خدا کی قسم نہ خدا ہی ملا نہ وصال سالم. اور دین تو دور کی بات ہے, اسلام تو دور کی بات ہے. جو بوگس کا نظام ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ نظام بھی غلط. اور یہ نظام کس لیے ہے؟ شکریہ کھانے کے لیے. ٹیلی فون واچ کرو, سیکریسی لیک آؤٹ کرو, اور جی آبزرویشن لگا دو کہ یہ آدمی آتا کہاں ہے جاتا کہاں ہے. بھائی ہم نے کہاں جانا ہے؟ مسجد اتفاق سے نکلتے ہیں مسجد ہنسیہ میں داخل ہو جاتے ہیں, مسجد ہنسیہ سے نکلتے ہیں مسجد غوثیہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تم بیچاروں کو سختی پر ڈالا ہوا ہے. ان فنڈز کو کلوز کیا جائے اور چگلیاں کھانے پر لگانے کے بجائے دشمن کی طرف ان فنڈز کو پھیرا جائے. اور ٹارگیٹ جو امت مسلمہ کے اجتماعی دشمن ہیں ان کو کمزور کرنے پر یہ مال اور یہ سرمایہ لگایا جائے, اور اپنے مسلمانوں کے اندر اعتماد کی فضا پیدا کی جائے. ایسی اعتماد کی فضا کہ وہ مصطفیٰ کریم کے دور کی یاد تازہ ہو جائے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی صدائے بازگشت سنائی دے. آپ تمہیں بتاؤ خالد بن ولید کا نظام, آپ تمہیں بتاؤ محمد الرسول اللہ کا نظام. مصطفیٰ کریم نے دشمن کو باش کیا تھا لیکن مصطفیٰ کے جاسوس ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے, فاروق کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے, اور ان کے جاسوس علی کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے. لیکن یہاں تو آوے آوا بگڑا ہوا ہے, ہم سب کچھ ادھر سے سیکھتے ہیں. چونکہ ہم لرن کرنے کے لیے ہم نے استاد واشنگٹن کو قرار دے رکھا ہے. اور یاد رکھیے تم نے لا روسیا کہا تو روسیا تو مٹ گیا, اب مسلمانوں ایک انگڑائی لو نا, لا امریکی ابھی کہہ دو نا کہ مرگ بر امریکہ. جب تک غلامی امریکہ کے جذبے ختم نہیں ہو جاتے مسلمانوں تمہاری ترقی کا پہلا حرف بھی لوہے تقدیر پر نہیں لکھا جا سکتا. ومرا تو ہوں ہما لطن خطب, حوصلے چاہیے گری قوم, ایک جہاں دیش قوم, ایک خدا بخش قوم جس کی آنکھوں میں غیرت ہو اور دین ہو اور حریت ہو اور محمد عربی کے ساتھ تعلق کہ انہیں نقوش ہو. انشاءاللہ جب ایسے لوگ ابھریں گے تو مولا کائنات کی نصرت کے فرشتے بھی نازل ہونے لگ جائیں گے نا. لا یدخل الجنہ, میں نے کہا چغلی غلط کام ہے. حضور نے فرمایا لا یدخل الجنہ قطات ولا نمام, چغلی کھانے والا شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی حدیث ہے, مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر سے گزرے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزرے کو فضرفت عین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. ساتھی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، نگاہ نبوت کی ہماگیریاں بھی، کہ سینکڑوں من ڈھیروں مٹی کے نیچے بھی نگاہ محمد دیکھ لیتی ہے نا، کہ یہ آدمی ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے. مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو دیکھا اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے شینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور فرمایا وہ دوسرا شخص وہ ہے جو چگلیاں کھاتا تھا نا. تو مولا کائنات ان دونوں جرائم کے اندر ان کو عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی موقع پر ایک سبز شاخ پکڑی اور قبر پر لگا دی اور فرمایا کہ جو کہ یہ درخت کی شاخیں جب تک خشک نہ ہو جائیں یہ اللہ کے ذکر میں مست رہتی ہیں، اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ عز و سبحانہ ان کے عذاب کو دور فرما دے گا نا. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی کافی تھیں، لیکن یاد رکھنا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے میری برکت سے ان کا عذاب دور کر دیا تو اے میرے زمانے میں بسنے والے انسانوں تم کس کس قبر پر مصطفیٰ کو بلاتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا ادھر تو چلو میں نے عذاب دور کروا دیا، لیکن قیامت تک تمہاری شاخیں قبروں پر لگاؤ، ان کی برکات سے اللہ ان کے عذابوں کو دور فرما دے گا نا. تو میں ایک فارمولا دے دیا، ایک اصول دے دیا. رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر قرآن حکیم نے کہہ دیا ولا تطیع کل حلاظ معین حماز مشاء بنمیم، اے لوگوں شخص کی تابے داری نہ کرو. مسلمانوں کا یہ شخص لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، کوالیفیکیشن آف لیڈرشپ مسلمانوں کے اندر قیادت کی کوالیفیکیشن بتائی، اور فرمایا کہ اس شخص کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ چلنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیچھے نہ چلنا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ شخص جو قسمیں بہت کھاتا ہے، بات بات پر قسم کرتا ہے، حلاف حلف دیتا ہے، حلف لیتا ہے. فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص وہ اپنے جھوٹ کی دلیل لوگوں میں مہیا کر دیتا ہے، حلاف شخص کے پیچھے نہ چلنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہین یہ ذلیل شخص، حماد یہ لگائی گجائی کرتا ہے، مشاء بنمیم اور لوگوں کی چگلیاں کھاتا ہے. ہمارا چگلیاں کھانے والا شخص، ہاں لگائی بجائی کرنے والا شخص، اس کی اطاعت نہ کرنا. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آؤ تمہیں بتا دوں، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو روزے سے بھی اعلیٰ ہے، جو نماز سے بھی اعلیٰ ہے؟ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ حج سے بھی اعلیٰ ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام گھٹنوں کے بل ہو گئے اور گھٹنوں کے بل اٹھ کر اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے کہ آج جان کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا نسخہ دینے لگے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں وہ مونڈ دینے والی سے بچو. بس اگر تم اس مونڈ دینے والی سے بچ جاؤ نا تو یہ بات نماز روزے سے بھی اعلیٰ ہے. کیا یا رسول اللہ الحالق یہ مون ڈرنے والی کیا ہے؟ فرمایا دو بھائیوں کو آپس میں جھگڑا دینا چگلی کے ساتھ یا کسی اور فن کے ساتھ، یہ مون دیتا ہے. جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کے دین کو بھی مون دیتا ہے اور سوسائٹی کو بھی مون دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لوگو آؤ تمہیں بتاؤں خیار عباد اللہ کہ تمہاری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں، سب سے اونچے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا وما ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رؤوس ذکر اللہ، سب سے اونچے لوگ وہ ہیں جن کے چہرے کی طرف دیکھو تو اللہ یاد آ جاتے نا، اذا رؤوس ذکر اللہ کہ جس وقت تم ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، یہ حیا عباد اللہ ہے۔ پھر پوچھا آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ شرار عباد اللہ کون ہے، کہ سب سے شریر ترین مخلوق کون سی ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام میں المشاعون بالنمیمہ فی الطرق، وہ لوگ جو راستوں میں چگلیاں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں۔ وامرأته حمالة الخطب، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی چگلی کھانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز سبحانہ مجھے اور آپ کو امن کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ پر اگلی سورت شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔